Hoofdstuk 13 van 20.000 pijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne, hoofdstuk 13, enige cijfers. Een ogenblik daarna zaten wij in het salon met een sigaar in de mond. De kapitein legde mij een tekening voor waarop het plan van de Nautilus in opstand en doorsteden was uitgewerkt. Toen begon hij zijn verhaal in deze woorden. Hier hebt gij de verschillende afmetingen, meneer, van het vaartuig waarop gij u bevindt. Het is een lange cilinder met kegelvormige uiteinden. Het ziet er zo ongeveer uit als een sigaar, een vorm welke men te Londen reeds bij verscheidene gelijksoortige constructieën gebruikt heeft. De lengte van de cilinder, van de ene punt tot de andere, bedraagt juist 70 meter. De middenlijn is op de grootste breedte 8 meter. In mijn vaartuig staat dus niet, zoals in uw grote stoomschepen, de breedte tot de lengte als 1 tot 10, maar de zijde en de ronding zijn lang genoeg om de verplaatste watermassa geen enkele verhindering in zijn vaart te doen ondervinden. Deze twee afmetingen kunnen u door eenvoudige berekening de oppervlakte en de inhoud van de Nautilus doen vinden. De oppervlakte bedraagt 1011,45 vierkante meter, de inhoud 1500,2 kubieke meter. Dat wil zeggen dat als het vaartuig geheel in het water gedompeld is, er een watermassa verplaatst wordt die ongeveer 1500 ton weegt. Toen ik mijn plannen maakte voor dit onderzeese vaartuig, wilde ik dat als het in evenwicht op het water lag, het voor 9/10 daarin zou wegzinken en er slechts 1/10 uit zou steken. Daarom moest het slechts 9/10 van zijn volume verplaatsen, de halve 1350,18 kubieke meter, dat is te zeggen een gewicht van een gelijk aantal tonnen. Ik mocht dus bij mijn constructie dit gewicht niet te boven gaan. De Nautilus heeft een dubbele romp, welks platen door dwarsijzers verbonden zijn, welke daaraan een buitengewone sterkte geven. Door deze inrichting heeft de oppervlakte een weerstandsvermogen alsof ze massief was. De naden kunnen niet worden ingedrukt. De ijzeren panzerplaten zitten vast tegen elkaar gedrukt, en door zulk een bouw is mijn schip in staat om de hevigste zeeën te trotseren. Die beide omkleedsels zijn van stalen platen vervaardigd, welke dichtheid in vergelijking met die van het water 7,8 bedraagt. De huid is niet minder dan 5 centimeter dik en weegt 364,56 ton. De kiel, welke slechts 50 centimeter hoog en 25 breed is, weegt alleen 62 ton. De machine, de ballast, de verschillende voorwerpen en werktuigen, de tussenwanden en de binnenste stutten hebben tezamen een gewicht van 923,62 ton, hetwelk bij de vroeger opgegeven cijfers gevoegd een totaal oplevert van 1350,18 ton. Begrepen? Begrepen, antwoordde ik. Als dus de Nautilus drijft, vervolgde de kapitein, dan steekt zij voor 1/10 deel boven water uit. Wanneer ik dus vergaarbakken heb aangebracht, welke even groot van inhoud zijn als dit 10e gedeelte, dat is van 150,02 ton, en als ik die met water vul, dan zal het vaartuig geheel onder water zijn. Dit gebeurt, meneer de professor, die vergaarbakken bestaan in het benedenste deel van de Nautilus. Ik heb de kranen slechts te openen, de ruimte wordt gevuld, en het schip drijft juist onder de oppervlakte des waters. Goed, kapitein, maar nu stuiten we juist op de grootste moeilijkheid. Dat ge juist onder het wateroppervlakte drijven kunt, begrijp ik. Maar als ge lager wilt zakken, ontmoet uw vaartuig dan geen drukking van beneden naar boven van 1 kilogram op de vierkante centimeter? Juist, meneer. Dan begrijp ik niet hoe gij de Nautilus zo diep kunt doen indompelen, of gij moest haar geheel laten vollopen. Gij moet de statica niet met de dynamica verwarren, professor, antwoordde kapitein Nemo, want dan begaat gij grove dwalingen. Er is slechts weinig arbeidsvermogen nodig om de grootste diepte van de oceaan te bereiken, want alle lichamen hebben de neiging tot zinken. Volg slechts mijn redenering. Ik ben geheel gehoor, kapitein. Toen ik het toenemende gewicht wilde berekenen dat ik aan de Nautilus geven moest om haar dieper te doen zinken, behoefde ik slechts acht te geven op de vermindering in volume welke het zeewater ondergaat naarmate men dieper in zee daalt. Dat is duidelijk, antwoordde ik. Wel nu, als het water al enigszins kan worden samengedrukt, dan bezit het deze hoedanigheid toch slechts in geringe mate. En, inderdaad, volgens de laatste berekeningen is de vermindering slechts 460/10 miljoenste per atmosfeer, of op elke 10 meter diepte. Wil ik dus 1000 meter diep zinken, dan moet ik berekenen hoeveel het volume inkrimpt onder een druk van een kolom van 1000 meter hoog, dat is onder die van 100 atmosferen. De vermindering zal dan 436 honderdduizendste zijn. Ik moet mijn gewicht dus zodanig vermeerderen dat het vaartuig 1506,74 ton weegt in plaats van 1500,2 ton. Het is dus slechts een vermeerdering van 6,54 ton. Slechts? Wel zeker, meneer Arona, en die berekening is gemakkelijk na te gaan. Nu heb ik nog andere vergaarpakken, welke 100 ton inhoud hebben. Ik kan me dus op ontzaglijke diepte laten zinken. Als ik weer stijgen wil, heb ik het water slechts te verwijderen, en als ik dan alle vergaarbakken ledig maak, komt de Nautilus dus weer voor een tiende deel van haar hoogte boven het oppervlak uit. Tegen zulke heel op cijfers gegronde bewijsvoering had ik niets in te brengen. Ik neem uw berekening aan, kapitein, gaf ik ten antwoord, en ik zou zeer onaardig handelen om daarover met u te twisten, omdat de ondervinding er dagelijks de waarheid van bewijst. Maar ik voorzie nog een wezenlijke moeilijkheid. Welke, meneer? Als gij op 1000 meter diepte zijt, dan ondervindt het buitenste bekleedsel van de Nautilus een drukking van 100 atmosferen. Als gij dus op dat ogenblik het water uit uw vergaarbakken wilt verdrijven om weer te stijgen, dan moeten uw pompen die drukking overwinnen, en dat is 100 kilogram op de vierkante centimeter. Gij hebt dus een kracht nodig, welke de elektriciteit alleen mij kon geven, viel kapitein Nemo mij haastig in de rede. Ik herhaal het u, meneer, dat de dynamische kracht van mijn werktuigen bijna onbegrensd is. De pompen van de Nautilus hebben een verbazende kracht. Je hebt dat, dunkt mij, reeds moeten ondervinden, toen haar waterstralen zich als een woedende stroom op het dek van de Abraham Lincoln neerstorten. Overigens bedien ik mij van mijn hulpvergaarbakken slechts om een gemiddelde diepte van 1500 tot 2000 meter te bereiken, en dat wel om mijn toestellen te sparen. Als ik lust heb om de oceaan op een diepte van 2 of 3 kilometer te bezoeken, dan heb ik veel langere, doch even onfeilbare bewegingen nodig. Welke dan, kapitein? Vroeg ik. Daarvoor moet ik u noodzakelijk meedelen hoe de Nautilus bestuurd wordt. Ik brand van ongeduld om het te vernemen. Om het schip naar stuur- of bakboordzijde te wenden, om het te doen laveren, kortom, om het in horizontale richting te doen bewegen, daarvoor gebruik ik een gewoon roer dat met een tandrad in beweging wordt gebracht. Maar ik kan de Nautilus dus ook van boven naar beneden en omgekeerd bewegen in verticale richting, en dit doe ik door middel van 2 hellende vlakken, welke aan weerszijden midden uit het schip steken en die door middel van krachtige hefbomen allerlei standen kunnen aannemen. Als die vlakken evenwijdig met het vaartuig gehouden worden, dan gaat dit in horizontale richting voort. Worden zij schuins gehouden, dan daalt de Nautilus volgens de helling der vlakken en door de werking der schroef naar de diepte, of komt op dezelfde wijze naar boven. En zelfs als ik spoediger naar boven wil komen, dan laat ik de schroef stilstaan, en de drukking van het water doet de Nautilus in verticale richting even spoedig stijgen als een luchtbal, die met waterstofgas gevuld, zich in de lucht verheft. Bravo, kapitein, riep ik uit. Maar hoe kan de stuurman de weg volgen, welke gij hem in het midden der zee aanwijst? De stuurman staat in een glazen kooi, welke boven op de Nautilus enigszins uitsteekt en welke van grote lenzen is voorzien. Glazen, die bestand zijn om aan zulke drukking weerstand te bieden? Wel zeker. Het kristal, dat zo bros is als er tegen gestoten wordt, heeft echter een aanzienlijk weerstandsvermogen. Bij proeven welke men in 1864 in de Poolzeeën nam om bij elektriek licht te vissen, merkte men op dat kristalplaten van 7 mm dik aan een drukking van 16 atmosferen konden weerstand bieden, als men er slechts warmtestralen door dit vallen, welke haar een gelijkmatige warmte mededeelden. En de glazen waarvan ik mij bedien, zijn in het middelpunt niet minder dan 21 centimeter dik, dat is dus 30 maal zoveel. Ik geloof het, kapitein, maar om te zien moet het licht de duisternis van die diepte toch vervangen, en ik vraag mezelf af hoe het mogelijk is om onder in zee, achter het stuurhokje is een krachtige elektrieke reflector geplaatst, welke stralen de zee op een kilometer afstands verlichten. Bravo, kapitein, nu begrijp ik dat lichten van de reusachtige eenhoorn, die alle geleerden in spanning heeft gebracht. Het is natuurlijk dat ik u hierbij vraag of de botsing tussen de Nautilus en de Scotia, waarover zoveel gepraat is, door een toevallige ontmoeting werd veroorzaakt, of niet? Geheel toevallig, meneer. Ik voer op 2 meter onder water toen de botsing plaatsgreep. Overigens zag ik dat het geen noodlottige gevolgen heeft gehad. Geen, meneer, maar wat uw ontmoeting met de Abraham Lincoln aangaat? Het spijt mij voor een van de beste schepen van die flinke Amerikaanse marine, meneer, maar men viel mij aan en ik moest mij verdedigen. Overigens heb ik mij slechts vergenoegd om het fregat in een toestand te brengen dat het mij geen schade meer kon doen. Het zal zijn averij in de eerste haven de beste wel kunnen doen herstellen. O, kapitein, riep ik geheel overtuigd uit, uw Nautilus is waarlijk een wonder. Ja, meneer, antwoordde de kapitein met wezenlijke aandoening, en ik heb dat schip zo lief alsof het mijn vlees en bloed waren. Indien op uw gewone schepen de gevaren u omringen, indien men op zee allereerst de indruk krijgt van een gevoel dat u naar de afgrond trekt, zoals Jansen het zo nauwkeurig gezegd heeft, dan heeft de mens in de Nautilus niets te vrezen. Geen lek, want de dubbele huid heeft de sterkte van ijzer. Geen tuig, dat door het slingeren en stampen van het schip spoedig vernield is. Geen zeilen, welke door de wind u voor de neus aan flarden scheurt. Geen ketels, die door de hitte verteerd worden. Geen brand, omdat het gehele schip van ijzer en niet van hout gemaakt is. Geen kolen, welke opraken, omdat de elektriciteit zijn grootste kracht uitmaakt. Geen botsingen te vrezen, omdat het alleen in de diepte van de zee vaart. Geen storm te weerstaan, omdat het schip enige meters reeds onder de oppervlakte een volkomen stilte vindt. Dat is nu het schip bij uitnemendheid, meneer. En indien het waar is dat de ingenieur meer vertrouwen in zijn vaartuig stelt dan de bouwmeester, en de bouwmeester meer dan de kapitein zelf, dan kunt gij begrijpen met welke vertrouwen ik voor mijn Nautilus bezield ben, als ik u zeg dat ik er de kapitein, de ingenieur en de bouwmeester van ben. De kapitein sprak met wegslepende welsprekendheid. Het vuur van zijn blik, het levendige van zijn gebaren, maakte een ander mens van hem. Ja, hij had zijn vaartuig lief als een vader zijn kind. Maar een misschien onbescheiden vraag rees nu bij mij op, en ik kon die ook niet terughouden. Zijt gij dan ingenieur, kapitein? Vroeg ik. Ja, professor, antwoordde hij. Ik heb te Londen, te Parijs en te New York gestudeerd, toen ik nog op het land woonde. Maar hoe hebt gij in het geheim die wondervolle Nautilus kunnen bouwen? Elk gedeelte van meneer Aronnax heb ik onder een verkeerd opgegeven bestemming uit verschillende landen laten komen. De kiel is te Le Creusot, in Frankrijk gesmeed, de schroefstang bij Penn & Co. te Londen, de ijzeren panzerplaten bij Leert te Liverpool, de schroef bij Scott te Glasgow, de vergaderbakken zijn bij Keel & Co. te Parijs gesmeed, de machine bij Krupp te Essen, de spoor in de werkplaatsen van Motala in Zweden, de juistheidsinstrumenten zijn van de gebroeders Hart te New York, enzovoort, en ieder van de leveranciers kreeg onder verschillende benamingen iets van mijn plan te zien. Maar toen die stukken gereed waren, moest gij die toch passen en in elkander zetten? Ik had mijn werf op een onbewoond eiland midden in de oceaan. Mijn werklieden, dat is te zeggen mijn dappere makkers, die ik onderricht en gevormd heb, hebben daar de Nautilus onder mijn toezicht gebouwd, en toen het vaartuig van stapel was gelopen, heeft het vuur elk spoor van ons verblijf doen verdwijnen. Ik geloof zelfs dat als ik ertoe in staat was geweest, ik het eiland in de lucht had laten springen. Ik begin te geloven dat de kosten voor het bouwen van de Nautilus buitensporig groot zijn geweest. Een ijzeren vaartuig, meneer Aronnax, kost 1125 frank per ton. De Nautilus meet 1500,2 ton. Zij kost dus 1.687.725 franken, dus zowat 4 of 5 miljoen met alle kunstwerken en schatten, welke zij bevat. Een laatste vraag, kapitein. Vraag, meneer. Zijt gij dan zo rijk? Ongelooflijk rijk, meneer. Ik zou zelfs zonder moeite de gehele nationale schuld van Frankrijk kunnen betalen. Ik keek de zonderlinge man, die zo sprak, strak aan. Maakte hij ook misbruik van mijn vertrouwen? De toekomst zou mij dit raadsel oplossen. Einde van hoofdstuk 13.